prošle slijede još drage mi dvije. Tako da i ručam ispred televizije. Na brzinu učim, pišem zadaće, pa odmara mozak u scene šaljive. Ne propuštam ni crtiću vrijeme dnevnika. Dobro je da imamo prijemnika dva. Sad i dosta kaže mama, sad i dosta kaže mama, sad i dosta kaže tata, sad i dosta kaže tata, sad i dosta znam i sam, dosta je sa serijama. Sad i dosta kaže mama, sad i dosta kaže mama, sad i dosta kaže tata, sad i dosta kaže tata, sad i dosta znam i sam, svoje vrijeme ne dam serijama. Iz škole trčim kući jer u pola jedan počinje sapunica koju rado gledam. Zapleti iz pletke, ukrali mi sne, ne igram se više, gubim se mi se. Sad i dosta kaže mama, sad i dosta kaže mama, sad i dosta kaže tata, sad i dosta kaže tata, sad i dosta znam i sam, dosta je sa serijama. Sad i dosta kaže mama, sad i dosta kaže mama, sad i dosta kaže tata, sad i dosta kaže tata, sad i dosta znam i sam, mama, svoje vrijeme ne dam serijama. Začarale me opasno, pomutile mi svijest, zbog njih sam jučer loš.